الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، zahvala pripada Allahu Đelešanu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, prijatelji, sve one koji ga do sudnjeg dana slijede i koji su na onom na čemu je on bio i koji ostavljaju ono što je on ostavljao. A zatim, uistinu se zabluda koju Jehovini svjedoci propagiraju proširila, i uistinu zabluda Jehovinih svjedoka liči na mnoge zablude koje su se kroz historiju pojavile i nestale. Kada se spomene zabluda, ona je uvijek u množini. Zabluda ima mnogo, a istina je samo jedna. Pokušat ću u dva dijela ovog predavanja objasniti mnogo toga oko njihovog nastanka, vjerovanja, nastupa, kontradikcije s Biblijom, odgovora njima i drugo. Odlučio sam se na ovo predavanje duboko svjestan opasnosti koja stoji uz ove ljude koji sebe nazivaju Jehovinim svjedocima. Njihova drskost, arogancija i bezobrazluk dovela ih je dotle da bez imalo stida i ustručavanja prilaze pokrivenim ženama muslimankama, govoreći da su oni u stvari pravi muslimani i pozivajući ih pod znacima navoda pravom islamu. I ne samo to, kažu da naša vjera nije islam, nego je to muhamedanstvo. Prije svega musliman, istinski Allahov rob, sljedbenik Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, svoj razgovor i poziv sljedbenicima knjige gdje spadaju i Jehovini svjedoci upućuje ajetom iz sure Al-Imran, gdje Allah dželešanu kaže: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَ بِلَا كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Reci, o sljedbenici knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke, da nikoga osim Allaha ne obožavamo i da njemu nikoga ravnim ne smatramo, i da pored Allaha međusobno sebe bogovima ne držimo, pa ako oni odbiju, vi recite, posvjedočite da smo mi muslimani. Mnoštvo je kuranskih ajeta koji, istina ne direktno, ali svakako indirektno govore o Jehovnim svjedocima, i koji ih vjerodostojno opisuju i razotkrivaju njihove laži i prevare. Tako u 44. i 45. ajetu sure Nisa kažu uzvišeni: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ. Zar ne vidiš one kojima je dat dio knjige kako kupuju zabludu i žele da i vi skrenete s pravog puta? وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِعَادَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. Allah dobro poznaje neprijatelje vaše i Allah je dovoljan kao zaštitnik i Allah je dovoljan kao pomagač. Ovi se ajeti odnose na židove i kršćane, jer su oni ti kojima je dat dio knjige. Ovi se ajeti ne odnose na bošnjake, za koje se u globalu islam veže kao religija tog naroda. Znači, ovi se ajeti ne odnose na one koji su se pomurtadili i ostavili islam, a prihvatili jehovizam. Uistinu, oni su ostavili zlato, a uzeli obični komad željeza. I njihov primjer je kao primjer čovjeka koji bježi od mirisa mošusa i mirisa ruža i odlazi da uživa u smradu klozeta i kafane. U prvom ajetu koji sam citirao, Allah uzvišeni kaže: ja ehlel kitab, o sljedbenici knjige. A u drugom ajetu kaže: elem taro ilel ladine utu nasiba minel kitab, zar ne vidiš one kojima je dat dio knjige? Zašto su oni nekad jedno, a nekad drugo, odnosno, zašto su nekad sljedbenici knjige, a nekad oni kojima je dat dio knjige? Svi židovi i kršćani od kojih porijeklo vode i Jehovni svjedoci su ehlu kitabije, znači sljedbenici knjige, i kao takvi ostaju do sudnjeg dana, i taj im se naziv ne može osporiti. Međutim, pošto su oni od svoje knjige dio oduzeli, dio promijenili, dio sakrili, zbog toga su oni kojima je dat dio knjige. Također, i zbog toga što su promijenili i izbacili navode koji govore o dolasku Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah, Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum, Allah dobro poznaje neprijatelje vaše. Na osnovu situacije na terenu, slobodno se može reći da su Jehovini svjedoci najveći vjerski neprijatelji muslimana. Slično četnicima i ustašama, koji su svakako nacionalni neprijatelji broj 1. U suri Al-Imran u 99. ajetu kaže Allah uzvišeni: Kul ja ehlel kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabagunaha iwajan wa antum shuhada wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. O sljedbenici knjige, zašto onoga koji vjeruje odvraćate od Allahove vjere, nastojeći da je krivom prikažete, a znate da je istina, a Allah motri na ono što radite. Uistinu se u ovom ajetu mogu prepoznati Jehovni svjedoci i njihov trud i napor koji ulažu da bi muslimane odvratili islama, a to liči na onoga koji se svojim rukama štiti od sunčeve svjetlosti, a to je slaba zaštita. Oni ovako nastoje da islam prikažu ružni. U Sarajevu su se na jednom od svojih seminara ismijavali sa Kur'anom. U Tuzli su cijepali listove mushafa i gazali po njima. Pa hoćete li se opametiti, o muslimani? Zbog toga su Jehovini svjedoci oni koji su indirektno opisani i u ajetu iz sure Saf, broj 8. Yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Oni žele svojim ustima utrnuti Allahovo svjetlo, a Allah će učiniti da njegovo svjetlo sija, pa makar to bilo mrsko nevjernicima. U suri Araf u 30. ajetu kaže Allah dželle šanuhu: Fariqan hada wa fariqan haqqa alayhim ad-dalale. Innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a wa yahsabuna annahum muhtadun. Skupina je s razlogom na pravom putu, a druga skupina je s razlogom upućena u zabludu. Oni su šeitane uzimali kao prijatelje umjesto Allaha, a mislili su da su na pravom putu. U vjerodostojnom hadisu koji bilježi Muslim, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, kogod čuje za mene od ovog ummeta, a ne povjeruje u mene, pa bio on kršćanin ili židov, odnosno ehlu kitabija, bit će stanovnik vatri. Postavljam sada pitanje. Zar odbijanje Jehovinih svjedoka da prihvate Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem kao Allahovog poslanika nije isto što i odbijanje židova da prihvate Isa alaihi selam Isusa kada im je došao? Jasno je da je isto, samo što slijepci nikada neće progledati. وكفاك بين الناس فقراكم مسلما وكفاك عند الله بقراكم. Osnivač Jehovinih svjedoka bio je Amerikanac Charles Russell, čiji misionarski uspon otpočinje sredinom 70. godina 19. stoljeća. Inače živio od 1852. do 1916. Godine 1879. počela je izlaziti njegova kula osmatračnica, odnosno kula stražara, da bi dvije godine kasnije bilo osnovano oblasno društvo Sionske kule osmatračnice kao zametak buduće organizacije Jehovinih svjedoka. U osnovi, Jehovini svjedoci predstavljaju sektu koja ispoljava kršćansko vjerovanje. Oni se i predstavljaju kao reformatori kršćanstva. Međutim, u pozadini, iza kulisa, iza paravana krije se nešto sasvim drugo. Jehovni svjedoci su, iako to oni neće nikada priznati, radnici za židovsku stvar. Opisujući židove, Allah subhanahu wa ta'ala ih u Kur'anu naziva najvećim neprijateljima muslimana vjernika. U suri Maide, u 82. ajetu kaže uzvišeni, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا لِيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Naći ćeš da su najveći neprijatelji od svih ljudi vjernicima židovi i mušnici, odnosno oni koji čine širk Allahu Đelešanu. Također ih opisuje uzvišeni u suri Bekare, kad kaže وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَهْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Naći ćeš i da su najpohlepniji za životom na ovom svijetu, pa čak više od samih mušrika. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ. Svaki od njih bi poželio, želio bi da poživi 1000 godina, ali kad bi toliko živio, toga ništa ne bi odmaklo od Allahove kazne. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Allah Đelešanuhu dobro vidi ono što oni rade. Masonska organizacija, to jest organizacija slobodnih zidara, je židovska organizacija koja ima za cilj da židove uspne i popne na pijedestel, to jest na prijestolje Dunjaluka, kako bi oni upravljali i vrhunili ovim svijetom. Jedno od masonskih dijela, sastavljeno i napisano u ovom smjeru, protokol sionskih mudraca, kaže da bi židovi uspjeli ostvariti svoj cilj vladanja Dunjalukom, trebaju druge ljude učiniti robovima svojih strasti i prohtjeva, na taj način što će im neprestano servirati provod i zabavu. U Bosni se ovaj plan svakako odlično ostvaruje. U Bosni, nažalost, nikada ovoliko zla nije bilo prisutno. U Bosni nikada ovoliko prostitucije, alkoholizma, droge, kidanja rodbinskih veza, homoseksualizma, ubistava i samoubistava nije bilo prisutno. Bošnjački narod, osim njegovog malog dijela, je totalno rasturen. Ovu digresiju morao sam napraviti radi činjenice koju ću iznijeti i dokazati, a to je, Jehovini svjedoci su ništa drugo do masonski produkt, masonski nus proizvod namijenjen uklanjanju sa scene potencijalnih neprijatelja koji bi mogli stati na put. Za ovu svoju tvrdnju iznijeću niz dokaza. Prvo, istina je da je osnivač Jehovini svjedoka Charles Russell ima, vjerovali ili ne, 2 groba. Jedan je oblik u piramide s vidljivim okom babilonskim, a to je masonski znak. Na vrhu tog groba je iskrivljeni križ masonske lože od Templara, a to je, prema mojim saznanjima, glavna masonska loža. Na drugom grobu napisano je Laodicean Messenger. Postoji drugi dokaz da je osnivač Jehovinih svjedoka Charles Russell bio mason, to jest židov po opredeljenju, i radnik za židovsku stvar. Prije svega, ovaj lažov i varalica radio je kao svećenik, iako je imao samo 7 razreda škole. Nije nam poznato da ljudi sa 7 razreda škole mogu obnašati dužnost svećenika, to jest raditi taj posao, osim iako ovdje masoni nisu upetljali prste i ubacili svog čovjeka. Židovski analitičar po imenu David Horovic napisao je svojevremeno djelo od 100 stranica u kojem veliča Rasela. Knjiga se zove Rani kršćanski cionist, to jest židov i radnik za židovsku stvar. Ovo je još jedan dokaz, jer poznato je da židovi ne veličaju nikoga ko nije njihov. Navešemo primjer Abdullah ibn Selama radijallahu anhu, čovjeka koji je bio židovski rabin i najučevniji po pitanju Tevrata u vrijeme dolaska Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u Medinu. Kada ga je ugledao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Abdullah ibn Selam je rekao, ovo je lice koje ne laže i primio je islam. Nakon toga pozvao ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i sklonio ga iza jednog paravana, zatim pozvao grupu židova iz Medine i upitao ih, šta mislite, odnosno šta kažete o Abdullahu ibn Selamu? Rekli su, to je naš najbolji čovjek i sin našeg najboljeg čovjeka. Zatim je izašao Abdullah ibn Selam i rekao, ašhedu an la ilaha illallah wa ašhedu an Muhammeden abduhu wa rasuluhu. To jest, označio svoju pripadnost islamu, a zatim su židovi povikali, ti si naš najgori čovjek i sin najgorijeg od nas. U vjeri Jehovinih svjedoka ne postoji razvod braka. Međutim, zagovarač i osnivač Jehovinih svjedoka Charles Russell, se razveo od svoje žene. Razveo se zbog zinaluka ili bluda koji je počinio sa svojom štićenicom po imenu Belix. Ova stvar je dokazana na sudu. Premda se kasnije lažov Russell pravdao da se nije razveo. Njemu, a Jehovinim svjedocima jedna laž manje ili više ništa ne znači. Vidimo iz ovih primjera kontradiktornost između onoga što rade i govore Jehovni svjedoci. Ako je ovako bilo kod njihovih osnivača i vođe, kako li je tek kod ostali? Slično Russellu ponašao se njegov nasljednik, Joseph Rutherford, koji je reorganizovao, dotjerao i proširio Russellova učenje. Inače, Rutherford je bio čovjek koji je volio alkoholna pića, volio se opijati, pa je tako za poznatu akciju prohibicije, to jest zabrane prodaje i konzumiranja alkohola koja je u Americi bila na snazi 20. godina prošlog stoljeća, rekao da je to šejtansko, to jest sotonino djelo. Također, poput svog prethodnika, i on je lagao i služio se lažima, pa je poznato da je uhvaćen u laži u jednom sudskom procesu koji je vođen protiv njega. Rutherford je bio od onih koji su prkosili Allahu Dželešanuhu i preko toga što je izjavio i prognozirao da će se kijametski dan desiti 1925. godine. Za razliku od njegovog prethodnika Russella koji je prognozirao ovaj događaj za 1914. godinu. Kada su ovdje promašili, umjesto da se postide Jehovini svjedoci dokazujući svoju drskost i aroganciju, predviđaju sudnji dan 1975. godine, da bi 1995. godine izjavili da više neće proricati sudnji dan. Aferin. وكفاك بين الناس فقراك مسلما وكفاك عند الله ذكرا أيحاربون الله جهرا ويح عباد الممالك مسلما وعلم بأن الكل غير الله هالك أيحاربون الله جهرا ويح عباد الممالك مسلما وعلم بأن الكل غير الله هالك أيحاربون الله. Od dokaza povezanosti Jehovinih svjedoka i masona jeste i to što su 1938. godine Jehovini svjedoci, inače poznati kao miroljubivi i neutralni, izašli na ulice njemačkih gradova kako bi branili Židove i solidarisali se sa njima. Za svo vrijeme rata u Bosni takvo nešto nisu uradili, nisu stali na stranu žrtve, niti su se solidarisali sa njom. Pogodite zašto? Zato što su žrtva bili muslimani, koje treba zbrisati sa lica zemlje. Naprotiv, procvat svog djelovanja na bosanskom tlu doživljavaju upravo u vrijeme krvavog rata, kada su im okolnosti pogodovale da u svoju razapetu mrežu truhlim pričama o pacifizmu i na ratovanju upecaju određeni broj prepadnutih i izgubljenih muslimana Bošnjaka. Njihovi ciljevi su dijametralno suprotni ciljevima plemenitog i uzvišenog islama. I svaki musliman Bošnjak koji im se odazove i prihvati njihovu zabludu postaje otpadnik od svoje vjere i neprijatelj svoga naroda i njemu je poniženje na dunjaluku i džehennemska vatra na ahiretu. Od dokaza njihove povezanosti sa masonima, to je sa židovima, je i to što se na knjigama Jehovinih svjedoka od prije stotinu godina nalaze masonski znakovi, a to su vitez sa mačem i iskrivljeni krst. Balkanski centar Jehovinih svjedoka nalazi se u Zagrebu, a njihov svjetski centar je u Njujorku. Čudno, centar židova je također u Njujorku. Jedini praznik koji Jehovci obilježavaju je takozvana Pasha. Čudno, taj praznik svetkuju i židovi. Jehovni svjedoci smatraju da su vlast, to jest politika, zatim biznis, to jest novac, te crkva, tri glavna šeitanska, to jest sotonina oružje. Međutim, i tu se krije dokaz njihove povezanosti sa masonima, jer su upravo politika i novac dva glavna sredstva preko kojih židovi upravljaju dunjalukom. Kada kažem politika, mislim na to da su veliki broj svjetskih političara vrbovali, odnosno da su vrbovani od strane masona, te da kao takvi rade za židovsku stvar, pa makar i nosili muslimanska imena. Što se tiče novca, poznato je da većina najvećih svjetskih kompanija leži u rukama židova, koji su javni ili tajni vlasnici tih korporacija, primjer Coca-Cola, McDonald'sa, Levisa i drugih organizacija. Ono što također ukazuje na to da su Jehovni svjedoci židovski produkt, jeste i to što oni tvrde za sebe da su oni pravi muslimani, to jest da oni ispovijedaju islam. Ovo pravdaju time što riječ islam u stvari znači pokornost Bogu, a po njihovom vjerovanju jedino su oni pokorni Bogu. Imao sam priliku lično se uvjeriti u ovakvu tvrdnju sa jednim od njihovih misionara. Čitajući kasnije jednu knjigu, iznenadio sam se kada sam u toj knjizi pronašao da se isti događaj desio je Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem sa židovima u Medini. Naime, kada je objavljen ajet iz sure Al-Imran 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ako želi neku drugu vjeru osim Islama, ona mu neće biti primljena i on će na ahiretu nastradati. I kada je ovaj ajet židovima proučio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni su rekli, mi smo pravi muslimani, mi ispovijedamo Islam, mi smo pokorni Bogu. Kada im je zatim Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zašto onda ne obavite hadž, odgovorili su, nama to nije naređeno. Kada sam ja upitao ovoga s kojim sam imao dijalog, zašto ako si musliman ne klanjaš namaz, odgovorio mi je, to nama nije naređeno. U sljedećem dijelu predavanja pozabavit ću se mnogim kontradiktornostima između Biblije, za koju se Jehovni svjedoci svojski bore i zalažu, te njihovog učenja i njihovih dijela, koja su istini za volju u mnogim stvarima daleko od onoga što im Biblija preporučuje. Prije svega, Jehovni svjedoci imaju svoju Bibliju, što je normalno za one koji ispovijedaju kršćanstvo, da svako od njih ima svoju Bibliju, koja je drugačija od druge. Inače, Biblija Jehovnih svjedoka puna je praznih stavaka, na čijim mjestima stoje vodoravne linije. To je uglavnom na onim mjestima u Bibliji gdje se govori o džehennemu, to jest paklu, zatim duši i drugim dijelovima u koje oni ne vjeruju. Prije svega, Jehovni svjedoci vjeruju da je Isa a.s. Božji sin, a naš odgovor njima jeste da ne varaju sami sebe i druge ljude, jer nigdje u Bibliji ne postoji stavak u kojem Isa a.s., to jest Isus za sebe kaže svojim riječima da je Božji sin. Direktan dokaz protiv njih iz Biblije nalazi se u dijelu Ivan 1.1, znači u Ivanovom evanđelju, gdje pisac tog evanđelja Ivan kaže da je Isus Bog, a ne Božji sin kao što tvrde Jehovni svjedoci. On je ovu riječ Bog tumače kao božanstvenost, a inače, taj stavak su do prije 2 godine precrtavali crvenom bojom i govorili da je apokrifan, to jest izmišljen. Normalno je da oni jedne godine tumače Bibliju ovako, a druge godine onako. U osnovi vjerovanja Jehovinih svjedoka jeste i poricanje, odnosno negiranje džehennema, to jest vatre džehennemske, vatre paklene. Postavljam im pitanje, kako pozivaju Bibliji, koja je puna navoda koji govore o paklu, a sami u to ne vjeruju? U evanđelju po Luci 16, od 19. do 31. stiha, su temeljito objašnjena stanja u paklu, pa ne ima tog Jehovinog svjedoka koji će to svojim objašnjenjima opovrgnuti i drugčije objasniti. Tako u 24. stihu stoji, zato je povikao i rekao, oče, Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara, da umoči vršak svoga prsta u vodu i raskladi mi jezik, jer sam u boli u ovoj usplamtjeloj vatri. A u 28. stihu se kaže da ne bi i oni došli na ovo mjesto mučenja. S druge strane, u poglavlju Otkrivenje 20, od 14. i 15. stih vidi se da je pakao, to je žehenem vječan, a smrt i had bili su bačeni u vatreno jezero. To predstavlja drugu smrt, vatreno jezero. Osim toga, tko se god nije našao zapisan u knjizi života, bio je bačen u vatreno jezero. Kako ćete ovo objasniti, o Jehovini svjedoci? U Kur'anu koji je objedinio prijašnje od Allaha objavljene knjige, u suri Sejde 20. ajet stoji, فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. A one koji nisu vjerovali čeka vatra u kojoj će prebivati. Kad god pokušaju da iz nje iziđu, bit će u nju vraćeni. I reći će im se, trpite kaznu u vatri koju ste poricali. O Jehovni svjedoci, vi ste oni koji poriču pakao. I vi ste oni koji lažu da džehennem ne postoji, a vaša knjiga vas u tome pobija, pa kako ćete se spasiti ako ostanete nevjernici? Jehovni svjedoci ne vjeruju u dušu, odnosno govore i vjeruju da duša ne može živjeti odvojeno od tijela i po njima duša umire zajedno sa tijelom. I ovdje ćemo naći kontradiktornost u njihovom vjerovanju. To je zbog toga što u isto vrijeme vjeruju da se Isusova duša nakon njegove smrti nastanila među melekima, anđelima, ali mu je tijelo ostalo mrtvo. Znači tijelo mu je umrlo, a duša mu je ostala živa. Zar tako ne vjeruju pravi muslimani? Pogledajmo šta kaže Biblija, pa ćemo se još jednom uvjeriti da je vjerovanje Jehovini svjedoka u velikoj protivgrešnosti sa knjigom za koju se bore. U propovjedniku 12, stihu broj 7, na 704. stranici Biblije u izdavaštvu Watchtower Bible and Tract Society of New York, inače tiskanoj u Njemačkoj 1999. godine, odakle uzimam navode za ovo predavanje, stoji: i vrati se prah u zemlju kako je bio, a duh se vrati Bogu koji ga je dao. U Evanđelju po Mateju 26, stih 41 stoji ovako: bdijte i neprestano se molite da ne dođete u iskušenje. Duh je istina gorljiv, ali tijelo je slabo. Pogledajte ovo na 994. stranici naprijed spomenutog izdanja Biblije. Nemojte samo preko ovoga staviti vodoravnu liniju i proglasiti ovaj dio apokrifnim. جل الله ما أسمى هداك مسلما واصدع بها في الأرض واهتف في سماها Jehovini svjedoci su poznati kao pacifisti. I osnovu njihovog vjerovanja ne postoji odbrana od fizičkog nasrtaja, to jest kod njih ne ima ratovanja. Poznato je čak da su za vrijeme rata u Bosni mnoge muslimane zaogrnuli ovim plaštom i odvratili ih od puške i tako na direktan način pomogli četnicima i ustašama u projektu istrbljenja muslimana sa ovih prostora. Međutim, Biblija govori totalno suprotno ovom njihovom vjerovanju, što se može pogledati u 4. Mojsijevoj 31, stihovi od 1 do 19, stranica 195-196. Tu se između ostalog kaže: opet reče Jehova Mojsiju, govoreći o sveti sinova Izraelove na Madijancima, pa će se onda pribrati k rodu svojemu. I Mojsije reče narodu, govoreći: opremite između sebe ljude na vojsku, da idu na Madijance da učine osvetu Jehovinu na Madijancima, stihovi 1, 2, 3. I ratovaše protiv Madijanaca kako zapovjedi Jehova Mojsiju, stih 7. Pobiše i kraljeve Madijanske s drugima koje im pobiše, stih 8. I sve roblje i sav plijen ljude i stoku uzeše, stih 11. Vidimo da se ovdje ne radi samo o naredbi borbe, nego i o dopuštanju ratnog plijena. A u Kur'anu se čitava sura zove Enfal, ratni plijen. I na kraju reče Eleazar svećenik vojnicima koji bijahu išli na vojsku: ovo je naredba i zakon što je Jehova zapovjedio Mojsiju, isto poglavlje, stih 21. Ako ste svjedoci Jehove, zašto onda ne svjedočite i ova Jehovina naređenja? Ili se i ovdje radi o masonskoj zamci, jer su na ovaj način preko jehovskog pacifizma uspjeli ispred sebe skloniti 6 miliona potencijalnih neprijatelja, koliko danas broji organizacija Jehovinih svjedoka? Poznato je da Jehovini svjedoci govore i prebacuju muslimanima da naređuju pokrivanje žena. Svakako da njihove žene nisu pokrivene, naprotiv, mnogo je jehovkinja, misionarki, izazovno obučenih i dotjeranih, što je svakako jedna od metoda na dobijanju novih članova. Međutim, čini mi se da su ovakvi privučeni kratkim suknjama, a ne istinu. Pogledajmo šta o pokrivanju žena kaže Biblija. U prvim Koričanima 11, stih 5 i 6 stoji sljedeće. A svaka žena koja se moli ili proreče nepokrivene glave sramoti svoju glavu, jer je to posve isto kao da joj je glava obrijana. Jer ako se žena ne pokriva, neka se i ošiša, no ako je sramno da se žena ošiša ili obrije, neka se pokriva. A u 10. stihu se kaže, zato žena treba imati znak autoriteta na glavi radi anđela. Nisam primijetio da se žene Jehovnih svjedoka šišaju, još manje da se briju, a pokrivenih među njima ne ima. Postavlja se pitanje, da li su oni zaista Jehovnih svjedoci, a njihova teza da su samo oni pokorni Bogu svakako, je nešto vrlo isprazno i daleko od istine. Ako ovo nije dovoljno, pogledat ćemo još neke primjere. Krmetina, ili kako je neki još zovu svinjsko meso, je omiljena poslastica na jelovniku Jehovnih svjedoka. Kur'an svinjetinu zabranjuje na mnogo mjesta. Primjer početka 3. ajeta sure Maide, gdje Allah dželešanu kaže: "Hurrimat alejkum al-maytatu wad-damu wa lahmu al-khinziri wa ma uhilla li ghayri Allahi bih." Zabranjuje vam se strvina, krv i svinjsko meso i ono što je zaklano nečije drugo ne Allahovo ime. Neki će reći, to je Kur'an, a vi ste Muhammedanci. Hajde da vidimo šta Biblija kaže. U Isaiji 65, stih 2, 3 i 4 stoji: "Cijeli dan pružah ruke svoje narodu nepokornom, koji ide za svojim mislima putem koji nije dobar, narodu koji me jednako gnjevi u oči, koji prinosi žrtve u vrtovima i kadi na opekama, koji sjede kod grobova i noću u pećinama, jedu meso svinječe i juha im je nečista u sudovima." Ovdje vidimo da je osobina naroda nepokorno, da jede svinječe meso i da su im nečiste juhe u sudovima. Zar i vi želite, o Jehovini svjedoci, sa ovom osobinom biti narod nepokorni? Može li neko od Jehovini svjedoka ili neko drugo pronaći pasus u Bibliji kojom se kaže da je Isus jeo svinjsko meso? Odgovor je jasan, ne može. Takav pasus u Bibliji ne postoji. Postavljam pitanje, jel to Isus nije znao vrijednost i kvalitet svinjskog mesa, pa ga stoga nije jeo, ili Jehovini svjedoci i svi druge čine veliki i ogroman grijeh i nepokornost konzumirajući ono što je prljavo, nečisto i zabranjeno? جل الله ما أسمى هداك مسلما وصدع بها في الأرض واهتد في سماها U Bibliji stoji da će oni koji pozivaju istini, koji naređuju dobro i odvraćaju od zla, biti ugnjetavani od strane Božjih neprijatelja, ubijani, protjerivani, da će im biti oduzimana elementarna ljudska prava. Po Bibliji ovo je znak ko je na istini, a ko u zabludi. Uistinu će čovjek koji ima i trun iskrenosti u svom srcu i pameti u glavi uvidjeti i uočiti da su muslimani ti koji su širom ovog svijeta, ubijani, protjerivani, ugnjetavani, čija se krv proljevala od 92. do 95. u Bosni, krv muslimana ili Jehovinih svjedoka, čije su žene silovane, njih 50.000, žene muslimana ili Jehovinih svjedoka, čija se krv proljeva u Čečeniji, Palestini, Makedoniji i Kašmiru, čije se domovi ruše i žene siluju i djeca ubijaju, muslimana ili Jehovinih svjedoka, muslimana svakako. Ne možemo ni čuti, ni vidjeti, niti primijetiti Jehovine svjedoke. Ne možemo ni čuti, ni vidjeti, niti primijetiti da Jehovini svjedoci bivaju ubijani ili izloženi torturi bilo koje vrste. Naprotiv, širom svijeta mirno se šeću, pozivaju svojoj vjeri bez imalo problema. Ako je ovo dokaz koje je na istini, ako u zabludi, onda je to samo još jedna potvrda da ne ima Boga sem Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Možda će neko reći, kad si ti nama sve to tako lijepo ispričao, zašto ne odeš Jehovnim svjedocima pa im to ne kažeš i ne odvratiš ih od onoga što čine i u što vjeruju? Allah dželešanuhu, koji je svemu svjedok i koji sve zna, dobro zna da sam to pokušao, ali mi nisu dozvolili. Kako? Odgovor na to pitanje druga iznijeću inšallah u nastavku ovog predavanja, to jest u njegovom drugom dijelu. Na kraju, kaže uzvišeni kul huwa ar-rahman amanna bih wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Reci, on je milostivi, u njega vjerujemo i na njega se oslanjamo, a vi ćete sigurno saznati ko su bili oni koji su zaista bili u velikoj i jasnoj zabludi. Molim Allaha uzvišenog da ovaj govor učini jasnim, da ga učini beričetnim i da preko njega mnoge uputi napravi put, a isto tako mnogi odvrati od zablude. Molim Allaha da nam oprosti, da nam se smiluje i učini nas od onih sa kojima je on zadovoljan, jer nas učini od najbližih njemu i na dunjaluku i na ahiretu. Amin ya rabbal alamin. وكفاك بين الناس فقراكم مسلما وكفاك عند الله رضاكم مسلما وكفاك بين الناس فقراكم مسلما وكفاك عند الله رضاكم. لذا يريد الجاحدون أخا الهداية من ضلالك ولأي شيء يزرعون كفر في كل المساء. لا يريد الجاحدون أخا الهداية من ضلالك ولأي شيء يسرعون الكفر في كل المساء. لا يريد الجاحدون أخا الهداية من ضلالك ولأي شيء يسرعون الكفر في كل المساء. كن مسلما وكفاك بين الناس فقراكم مسلما وكفاك عند الله بقاكم مسلما وكفاك بين الناس فقراكم مسلما وكفاك عند الله بقاكم. أيحاربون الله جهرا ويح عباد الممالك مسلما وعلم بأن الكل غير الله هالك. عباد الممالك مسلما واعلم بأن الكل غير الله هالك. أيحاربون الله جهرا وعباد الممالك مسلما واعلم بأن الكل غير الله هالك. كن مسلما وكفاك بين الناس فقراكم مسلما وكفاك عند الله فقراكم مسلما وكفاك بين الناس.